حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے سفید بال اکھاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا، وہ مومن کا نور ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3721۔